مشکات بیجل بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني دویم فصل عن لبابة ابن الحارسي دلبابة ابن الحارس حدیث یو دو پاتشول وان عبداللہ ابن عباس دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے قال فرمائی دے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو و ما اريد لي دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نش فرمایلی اذا دبغل احاب کلچ رنگڑے شی کچ سرمن احاب په کسره د حمزه سره ده دا سرمن ته وای او چې لارنګ شی وینوی اے کچا سرمن دا نکل چی دار انکڑے شو پیو کسم درنگو نسرا فقد توہرا ہا بانی فتح دا یا زمان فقد توہرا یا فقد توہرا دا پاکشوا ظاہر او باطن او اس ددی سرمن استعمال جائز دے پوچو سی زنو کی او پنرمو سی زنو کی علماء لکلی ویدی کی دلیل دے چه ہر مردار سرمن دے مردار حیوان دا سکیگی پرنکولو سراپا کیگی مگر خنزیر چه نجست العین دے اس پہ او انسان د شرافت د وجنه د دې سرمنه ته مستثناری رواه مسلم وعنه د دغه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت قال تصدق قال مولات الميمون بشات صدق کړي شی او په وزاد شی ویجه د میمون رضی الله عنها په یو غټ سرا فما تتنو دغگر مرشویو فمر ربها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تیر شویو پدی رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال فرمائی لیو هلا خستو محابہا تاسول نراغست سرمن کچد دی فدبغتموه نداب مرنکڑیو او درنګ نفس فن تفعتم به فائدہ و مفی غستوا دداد دی دلیل دے چې د مردار په سرمن انتفاع درنګ نمخ کې درست نه لا درنګ نفس به فائدہ علی ارون کول نمخ یې فائدہ نه لري نبه خرشه ان بنور خبم کارون پکې فقالوا انها ميته دی ورته فرمایلی چې دا هم مردار شوی راګټ فقال انما بيشکا حرم یا حرم کی فتح د هادا او زمد را دا حرم یا حرم انما حرم اكلها وی بی شکد دی خوراک حرام کڑی شوی دی اور چی سرمن دانو کرنگ مکانو دا بپا کشی نو بیئی استعمال پدی فیدہ غستل کجان ماز دی تیم جوڑ کو نو مزم پی کی کمش دی تی جوڑ کو او بپا کی پرتی وی نو آغید پارم دا پاک دا متفکن علیہی وعن سودة بنت زمعة القرشية ام المؤمنين رضي الله عنها دی اسلام روڑے و دیر مخ کی پا مکہ مکرمہ کی او دی مخکینی خاون حبشی ته حجرت کرو ناغال تا وفات شو نو دا اللہ حبیب پا نکاغ استیوا او مکہ مکرمہ کی دی سرواد کرو دا د خدیجی بی بی رضی اللہ عنہ دا وفات نفس دی مدینی تا حجرت کرے دا پا پینز پنزوستم حجرائی کی وفات دا د سعودی بی بی رضی اللہ تعالی ام المومنین ناچی بی بی دا نبی کریم علیہ السلام رضی اللہ عنہ دا دین روایت تدا فرمائی ماتت لنا شاتن زمون یو گڑ مرشو شات کی داتا د پار د وحدت دا نو که گڑا وائی اک گڑ وائی پا مذکر و مونس دوارو اطلاع کی فدا بغنا نو منگر انکڑ و مسکہ سرمند دی ثم ما زلنا بیا میشو منگا بیا امیشو منگا نن بیزو فیه چی مونگ با پدی که ده کجورو شربت جوڑولو که کجوری با مورارتاو کی او ده کجورو شربت با مجوڑولو حتی سوار شنن دین زور مشک جوړ شوه و پڑیر استعمال دا مشک زور شو رواه البخاریو رحمه اللہ